insan isminin yanında Dehr, Ebrar, Emşac, Hel'eta gibi isimleri de vardır. Bismi adıyla, Allah'ı Allah'ın adıyla, Rahman-ı Rahman, Rahim-i Rahim. Bismillahirrahmanirrahim, Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. Hel eta geçmedi mi ala üzerinde el insanu, insani insanın nahinu, heynun, uzun, mineddehri bir süre. Lem yekun olmadığı şeyen bir şey mezkura, anılmaya değer. İnsanın üzerinde anılmaya değer bir şey olmadığı uzun bir süre geçmedi mi? İnna şüphesiz halakına biz yarattık el insane insanı min nutfetin bir damla sudan. Emşacin karmaşık. Nebtelihi deneyelim fecealnahu onu kıldık semian işiten basiran gören. Şüphesiz biz insanı bir karmaşık bir sudan yarattık ki deneyelim onu işiten gören kıldık. İnna gerçekten hedeynahu biz ona yol gösterdik. Hakkınızı helal edin, affınıza sığınıyorum. Biraz boğazımda bir sıkıntı var. Ama nefeslerin sayısı sayılı olduğu için bu nefesleri bu hak yolda tüketmek için uğraşmaya çalışıyoruz. Nefesimiz tükense bile, nefes alamazsak bile mümkün olduğu kadar son nefesimize kadar Rabbim inşallah bu yola hizmet etmeyi, bu yolda can vermeyi, bu yolda bizi huzuruna almayı nasip ve müyesser eylesin. Ümmeti Muhammed'i de inşallah ve rahman ve bununla beraber hayatımızı, bizim gözümüzü Kur'an'la açtırıp Kur'an'la kapatmayı nasip ve müyesser eylesin inşallah. Amin. İnna gerçekten hedeynahu. Biz ona yol gösterdik. Sebiyle yolu. Biz ona gösterdik sebiyle yolu. İmma ya şakiren şükredici olur. Ve imma veya da kefura yahut da nankör olur. Gerçekten biz ona yolu gösterdik. Ya şükredici olur veya nankör olur. Rabbim şükredenlerden eylesin. İnna doğrusu e'tedna biz hazırladık lil kafirine kafirlere selasıyla zincirler hazırladık. Ve aglalen ve tasmalar. Ve sa'ira ve çılgınca bir ateş. Doğrusu biz kafirlere zincirler ve tasmalar ve çılgınca bir ateş hazırladık. İnne şüphesiz ki el ebrare iyiler yeşrebune içerler min ke'sin bir kadehten kâne olan mizacuha karışımı kafura kafur olan. Şüphesiz ki iyiler karışımı kafur olan bir kadehten içerler. Kafur suyu, kafur beyazlığı, kokusu ve soğukluğundan olan bir cennet gözdesinin adıdır. Fakat bunda kafurun hoş olmayan tadı ve zararı yer almamıştır. Buna göre ayetteki ifadesinin manası, bu şarap o gözenin suyu ile karışmış, böylece güzelleşmiş bir şaraptır. Cennet şarabı. Tabii ki dünyada şarap içen bunu o şaraptan ahiretten içmez. İçemez. Aynen pınardır yeşrebu içtikleri biha onda ibadun kulların Allah'ı Allah'ın kulları yufacciruneha akıttıkları tefcira akıttıkça Allah'ın kullarının ondan içtikleri akıttıkça akıttıkları pınardır. Yufune yerine getirirler bin nezri adakları ve yekafune korkarlar yevmen bir günden kâne olan şerruhu şerri müstatira, yaygın. Adakları yerine getirirler ve şerri olan yaygın bir günden korkarlar. Ve yut'imune, yedirirler taame, yemeği, ala hubbihi, sevdikleri, miskinen, yoksula, ve yetimen, ve yetime, ve esira, ve esire, ve sevdikleri yemeği yoksula ve yetime ve esire yedirirler. İnnemâ, biz ancak nut'imukum, size yediriyoruz, li vecihi, rızası için, Allah'ın, la ne bir nuridu, istiyoruz minkum, sizden cezaen, karşılık, ve la ne şükuren, teşekkür. Biz size ancak Allah rızası için yediriyoruz. Sizden ne bir karşılık istiyoruz ne de teşekkür. İnne, biz çünkü biz nehafu, korkuyoruz. Min Rabbina, Rabbinden, Rabbimizden korkuyoruz. Yevmen, bir günde, abusen, zorluk, kamtarira, suratların asıldığı bir günden. Çünkü biz suratların asıldığı zorlu bir günde Rabbimizden korkuyoruz. Fevaka, korur hum onları. Allahu Allah, şerre, şerrinden, zalike, bundan dolayı, el yevme, bugünün. Ve leka, korur hum onları, nedreten, bir mutluluk, ve surura, ve bir sevinç. Bundan dolayı Allah da bugünün şerrinden onları korur ve onlara bir mutluluk ve bir sevinç verir. Ve cezae, ve cezahum ödüllendirir, ceza ödüllendirir hum onları, bima, sonucunda, sabaru, sabretmeleri, cennetün, cennetle, ve harira, ve ipekle. Ve sabretmeleri sonucunda onları cennetle ve ipekle ödüllendirir. Müttekiine, yaslanırlar fiha, orada, ala üzerine, alel araiki, tahtlar üzerine. La yaravne, gir görmeyeceklerdir fiha, orada, şemsen, ne güneş, ve la zemherira, ne de soğuk. Orada tahtların üzerine yaslanırlar, orada güneş de görmeyecekler, soğukta. Ve daniyeten, yakındır aleyhim onlara, zilaluha, gölgeleri, ve zullilet, kolaylaştırıldıkça, kutufuha, devşirmeleri de, tezliyle, kolaylaştırılmıştır. Ve gölgeleri onlara yakındır. Devşirmeleri de kolaylaştırıldıkça kolaylaştırılmıştır. Ve yatufu, ve yutafu, dolaştırılır aleyhim çevrelerinden, bi aniyetin, kaplar, menfiddetin, gümüşten, ve ekuvabin, kupalar, kânet olan, kavarira, billurdan. Ve çevrelerinden gümüşten, billurdan olan kaplar ve kupalar dolaştırılır. Kavarire, billur kaplar ki, menfiddetin, gümüşten, kaddaru, tespit etmişlerdir ha onları, takdira, belli bir ölçüyle. Gümüşten billur kaplar ki, onları belli bir ölçüyle tespit etmişlerdir. Ve yuskavne, ve içirilir fiha, orada, ke'sen, bir kadehten, kâne olan, mizacuha, karışımı zencefil. Ve orada karışımı zencefil olan bir kadehten içirilir. Aynen bir pınar vardır fiha, orada, tusemma adıyla selsebila, selsebil adıyla. Orada selsebil adıyla bir pınar vardır. Ve yatufu, çevrelerinden aleyhim dolaşırlar, vildanın, küçük çocuklar, da muhalledune, ölümsüz, iza zaman, ra'aytehum, onları gördüğün zaman, hasibtehum, sanırsın, lü'lu, en birer inci, menthura, kendilerini saçılmış. Ve çevrelerinden ölümsüz küçük çocuklar da dolaşır. Onları gördüğün zaman kendilerine saçılmış birer inci sanırsın. Ve izan, her nereye, ra'ayte, bakarsan, thumme, ra'ayte, görürsün, ni'meten, nimet, ve mulken, ve saltanat, kebira, büyük. Her nereye bakarsam sonra nimet ve büyük saltanat görürsün. Aleyhim, üzerlerinde, siyabu, elbiseleri vardır, sündusin, ince, hudrin, yeşil, ve istabrakin, ve kalın ipekten, ve hullu, süslenmişlerdir, esavira, bileziklerle, minfiddetin, gümüşten, ve sakahum, onlara içirmiştir, Rabbuhum, Rableri, şaraben, bir şarap, tahura, temiz bir şarap. Üzerlerinde ince ve kalın ipekten yeşil elbiseler vardır. Gümüşten bileziklerle süslenmişlerdir ve Rableri onlara temiz bir şarap içirmiştir. İnne şüphesiz hâzâ, bu kâne oldu lekum, sizin içindir. Cezaen karşılık, ve kâne oldu sa'yukum, çalışmalarınızdan dolayı meşkura, kabul bulur, karşılık bulur. Şüphesiz bu sizin için bir karşılıktır ve çalışmalarınız karşılık bulur. İnna gerçek nahnu biz, nezelna indiren biziz, aleyke senin üzerine el Kur'an'ı, Kur'an'ı, tenzila param parça parça, tenzila parça parça indirdik. Gerçekten Kur'an'ı senin üzerine parça parça indiren biziz, biz. Ve fasbir, o halde sabret, li hükmi, hükmüne, Rabbike, Rabbinin, ve la tuti, itaat etme minhum, onlardan, asimen, günahkar, evya veya kefura, nankör. Rabbinin hükmüne sabret ve onlardan günahkar veya nankör kimseye itaat etme. Ve Kur'an isme, İsmi Rabbike, Rabbinin, bukreten sabah ve esile akşam. Ve sabah akşam Rabbinin ismini an. وَمِنَ الْلَيْلِ ve geceleyin, فَسْجُدْ secde et lehu ona, وَسَبِّحْهُ onu tesbih et leylen, geceleyin, davila uzun uzun. Ve geceleyin ona, Allah'a, ona yani Allah'a secde et. Geceleyin uzun uzun onu tesbih et. Nerede öyle erler? Allah'ım sen onlardan eyle bizleri. اِنَّ gerçekten هَاُولَٰئِ bunlar يُحِبُّونَ severler acile. Aceleci severler. Ve yazarune atarlar. Vara arkalarına hum onlar. Yevmen bir günü de sakıyla çok ağır. Gerçekten bunlar aceleci severler. Onlar çok ağır bir günde de bir günü de arkalarına atarlar. Nahnu biz halakına yarattık hum onları. Ve şededna ve biz pekiştirdik esre esre yaratılışlarını hum onların. Ve izâ zaman şi'na dilediğimizde beddelna değiştirdikçe emsalehum onlara onları benzerleriyle tebdila değiştiririz. Biz onları biz yarattık ve onların yaratılışlarını biz pekiştirdik. Ve dilediğimiz zamanda onları benzerleriyle değiştiririz, değiştirdikçe değiştiririz. İnne şüphesiz hazihi, işte bu tezkire, bir öğüttür. Femen artık kim şa'e dilerse, ittehaza alır ila rabbihi, Rabbine sebila, bir yol. Şüphesiz işte bir öğüt, bu bir öğüttür. Artık kim dilerse Rabbine doğru bir yol alır. Ve ma teşâûne, dileyemezsiniz illa ancak en yeşâe, dilemedikçe de Allahu Allah. İnne çünkü Allah Allah, kâne olandır, alîmen alîm, hakîmen hakimdir. Ve ancak Allah dilemedikçe de siz dileyemezsiniz. Çünkü Allah alim, hakim olandır. Yudhilu sokar men kimseyi yeşâ'u dilediği fi rahmetihi rahmetine. Ve zalimine zalimlere e'adde hazırlamıştır lehum onlar. Azaben bir azab, elimen yakıcı. Dilediği kimseyi rahmetine sokar. Ve zalimlere onlar can yakıcı bir azap için onlara onlar için can yakıcı bir azap hazırlamıştır. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahiru da'vana enil hamdulillahi rabbil alemin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.